ok du mu mayis mom amul tamyis manam jigen la jo xamantene xamewul dereet mbeureugum lan la koku dafa am yeneene att yo xamantene ñom ñoo aju ci ay mbirum koku nak insha Allah taala dinañu ci ñew kep ko xamantene rek wax nañu la tay ne la koku mom nek na ko xamantene ghayra mu mayizala manam nekul ko xamantene dafa xame koku dafa am ay att yo xamantene mom mo aju ci ay mbirum legi nak bu fekente na masalat jigen ji dafa gis deret jo xamantene dafa ñuul manam mu gis ko juroomi fan ñu daal dem malo wala bok mu tambale gis deret ju xonk manam lool mom moy yenen cadre figure manam mom moy mu tambale gis lo xamantene dafa xonk manam kon bi geuna woyof la tambale gis mu daal di jekki jekki commencer gis deret jo xamantene dafa ñuul masalan mu gis deret jo xamantene dafa xonk mu gis ko juroomi fan daal di gis fukki fan ak manam daal di gis fukki fan ak juroom benn deret jo xam fukki fan ak jurom kesse lo xamne deret jo xamantene dafa ñuul kon boowa day japp ne deret ju ñuul di loolu mom moy mbeureugum juromi fan yebu ñeek gis loolu boobu bo loolu mom lay loolu lay fay manam yoy kon jor ngel la dotul li nga xamantene mom moy mbeureug legi nak su fekk li lepp nak ci ki nga xamantene mi ngi doga gis tay mbeureug la manam ki nga xamne moy premier jour mu gis mbeureug ci lu koku lañ nek légi nak ki nga xamanteni légui tay su fekkentene tamit batay dafa gis djuroom manam fukki fan ak djuroom deret jo xamanteni dafa xonk mu daadi gis fukki fan ak djuroom deret jo xamanteni dafa ñuul day japp ni fukki fan ak djuroom yu ñeek yi yoy jor ngel la ndax dafa xonkon niki non ndax bi moko upp doole motax bu mujju bi mom mo upp doole légui tay su fekkentene masalan dafa gis fukki fan ak djuroom deret jo xamne dafa xonk mu daadi gis fukki fan ak djuroom benn deret jo xamanteni dafa ñuul koku dañ nan ko yow amulo tam gis manam yow amulo ragne yow muno ragne yow xamulo lan moy sa deretu mbeur niki nonu tay masalan tay bo ma ala kulli halan li nga xamantene dal manam mom mo nu mbir mi meunti wulbeutiko li nga xamantene dal mom lay japp moy lu epp ba manam li nga xamne moy deret di gëna epp doole lolou mom lañuy japp ne mom moy deretu mbeureug bi ci kaw deret joju baña epp fukki fan ak juroom ben wa ci kaw deret joju bañu upp fukki fan ak juroom ben ak tamit su fekenteene amna lu dox ci digeenté bi loola upp mat fukki fan ak juroom ben ak mat fukki fan ak juroom loolu manam mom moy loolu manam kon nonu lañuy gis manam koku nonu lañ koy xamewé légui nak jigen joju nga xamantene mom nonu la mel nga xamantene koku mom tamyis amna ko kon dañ nan ko deret di gëna gi upp doola rek koku nonu mom moy li nga xamne mom moy sa deretu mbeureug amma jigen di nga xamantene nak mom amul tamyis manam mom amul lumuy ragneewé masalan tay mu continue manam mu tambalé gis rek gis lepp lu xonk bamu upp fukki fan ak juroom manam mu dem fukki fan ak juroom benn mbalu ko upp continue nono wèr at ñaari at koku bu boba dañ nan ko yow amulo tamyis waye xam nga fi sa mbeureug tambalé manam kon yow amulo tamyis waye xam nga fi sa mbeureug tambalé kon yow sa yu wèr yu jotaté bis bobu bu jotaté da ngay daali arrêté téy sa bop lu mat juroom benn fan wala juroom ñaari fan li monam mom moy li nga xamantene insha Allah taala atté bobu dinañ ci ñëwaat ci gëna léral ana lan motax ñu daal lay wax loolu way daal ci gattal ñu daal di koy manam li nga xamantene mom lañuy xol mom moy dañuy sét ana kan manam mom moy manam dañuy sét ana ñan ñoo ëpp manam jigen ñi nga xamantene ñooñu la bokkal jamono wala jigen ñi nga xamantene ñoom la nekkal manam bokkam ñoom tolok ñoom ba paré ñu nekk ay mbokam manam ñooñu lay daal di xol su leen xolé day daal di wulbeutiku ci ñooñu nak daal leen di laacc ana lan lañuy faral di gis seen mbeureug bu fekkentene dañ ni ko ah manam dafa masalan mu daal di am fukki jigen ño xamantene ay mbokam lañ ño xamantene tamit manam xawnañu tolok mom ma xawnañu ak mas ak mom wala ñu makko tuuti bu boba ñom boba daf leen di laacc daal ni leen wa yeen ana ñaata fan ngeen di gis seen mbeureug bu boba ñom ñu ne ko ah ñun kat juroom benn fan lañuy gis wala kenn ki ne ko dedet ñun juroom ñaari fan lañuy gis mod ñun mu daal di gis ne masalan ñi wax ne juroom benn fan ñom ñoo upp wala bok li nga xamantene ñom ñoo ñeen ñi daal ñun ñeent fan lañuy gis ñeen ñi ne juroomi fan ñeen ñi juroom benn fan manam bu fekente ne masalan ñeent ci jigeen ñi dañ ne ko ñun ñeent fan lañuy gis mu am yeneen ñeent yo xamantene dañ ne ko ñun juroomi fan lañuy gis am mu am kenn wala mu daal di dess kon kenn mu daal di dess ñaar ñaar ñi ci dess daal ni ko ñun juroom ñett fan lañuy gis bu boba day daal di gis ni ñi upp ci ñom juroom benn fan lañu gëna jégué ko juroom ñaari fan bu boba nak nonu lay daal di wo mom nonu lay daal di japp daal di japp ni kon juroom benn fan la wara arrêté manam mom la wara japp ni lool mom moy deretu mbeureugum niki nonu tay su fekente na tamit dañu wëlbeuti mbir mi jigen mu daal di laaj masalan fukki jigen ño xamne ay mbokam lañu masalan mu daal leen di laaj ñom ñu ne ko ñun kat juroom benn fan lañu manam ñi kenn manam mu am juroom ñu ne ko man kat ñun de jurom ñetti fan lañuy gis mu am ñeneen ñu ne ko dedet ñun ñenti fan lañuy gis manam kon jurom yoy ko wax jurom ñu ne ko ñun jurom ñetti fan lañuy gis ñen ñi ne ko ñun kat ñenti manam kenn ki ne ko ñun kat jurom man jurom ñaari fan lay gis manam kon ñom ñu jurom ben ño xamne jégué nañ jurom ñaar mu daal am yeneen ñent yi ñu ne ko ñun ñaari fan lañuy gis kon bu boba day japp ne jurom ñaari fan la wara manam japp manam lool daal moyenne bi daal lay jël légui nak am ma su fekkentene ñom ñaar dañu tollo boba day laacc wa dëkk bi ñi ci dess manam bu boba su fekkentene dafa laacc wa dëkk bi ñoñu ñu ne ko ñun kat jurom ben fan wala jurom ñaari fan lañuy gis légui su fekkentene nak dem na ba gis ni dafa melni affaire daal moyenne la manam bu boba nak mu daal di jël jurom ben fan ndax loolu moy li nga xamantene mo gëna samuti mo gëna woor legi nak koku daal nonu lay def manam su fekkentene legi masalan legi kon bu boba koku ci loolu lañ koy delu manam kon ci jurom ñaari fan ak jurom ben fan solo tekantal bi nga xamantene mom la la wax legi ni koku nonu kon loolu mom moy li nga xamantene mom la jigen ji nga xamne mom moy ñëk tambali ti doga gis mbeureugum nonu lay def legi nay masalan tay su fekkentene dafa tambali wat wër wa ca tegu day daal di jëlat jurom ben fan yoy wala jurom ñaari fan yoy manam lool nak mi ngi joge ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith ummu habibata radiyallahu anha hadith hamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mi ngi ci sunan yi mi ngi ci sunan imam an-nasa'i imam abu daud ak an-nasa'i ak at-tirmidhi musnad imam ahmad rahimahullahi alayhim yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko tahayyadi kama tahayyadu an-nisaa tahayyadi fi 'ilmi llahi ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء في ميقات حيضهن وطهرهن مانام نغا تحيضي مانام نغا جابيني سمبرك موم موي ستة أيام جوروم بن فان ولا بوك جوروم نياري فان سي خام خامو يالا مانام سي ليغا خامتيني ولا بوك بو فكين وا manam lolu manam nang ko jappé nonou djuroom benn fan wala djuroom ñaari fan comme ni nga xamantene non la jigéen ñi di gisé seeni mbeureuk manam bu boba ñaar fukki fan ak ñett wala ñaar fukki fan ak ñent mom moy doon fan yi nga xamantene mom ngay tok tamit noppalu ko solo djuroom ñaari fan ngay manam mom ngay tok japp ni gisoko mbeureuk solo djuroom ñaari fan nga jël wala djuroom benn fan nga jël li manam moy tekantal gi nga xamantene mom mo ci aju legi nak manam li mo tekantal gi nga xamantene mom mo ci aju ci ki nga xamantene mom moy mubtada ak mumayyiz bi amna nak ay yeneen mbir yo xamantene ay yenn yu sew sew sewan ay masala yo xamne yu sew sewan la yo xamantene nek nañ ci seen bir waye manam teunk lepp dafa manam dafa xawa jafé ndax comme kay dañu bari dañuy wax rek dañuy jundju yi nga xamantene suñ ko jundje diñ ci mëna qiyas yenen yi ci dess diñ ko ci mëna xamé légui nak bu boba légui mu daal dess ki nga xamantene mom lañuy wax manam kon mubtada bi koko la légui nak bu fekkentene am ki nga xamantene mom mu'tada la légui nak mu'tada manam moy ki nga xamantene dafa amé baxam waxon nañ na li nga xamantene moy li gëna dëgër insha Allah mom moy di ñetti manam mom moy ki nga xamantene mom moy ki xam ki gis baxam manam ki nga xamne mom daf ko baxo ci ñetti yoon la ko mëna xaméwé manam feek matul ñett yoon du mëna xamé ni mom mi ngi gis baxam lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna siwti moy li gëna dëgër ci waxu borom xam xam yarhamuhumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi rahmatullahi alayhim ñom dañ ko app ci ñaar manam comme ni nga xamantene ñom mbolam luy répété wu ñom ci ñaar lañ koy jappé manam lool moy comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe manam ñom dañu né comme li alquran di wax nek ma bada'akum ta'udun manam kem ni nga xamantene non la leen tambalé won bind nonu la leen di délusé manam lool moy yalla ni mu leen tambalé bind leen benn yoon bu yowmal qiyamé tamit non la leen di délo sé waté bindat leen manam lolu manam ñom ñu ne kon nak ba paré bo bolé al aadatu manam mi ngi jogé ci li ñi wax al aawdu moy lu baamu té baamu mbir bu baamo ñaari yoon rek bu amé amati lool moy baamu watna ci kaw lolu kon motax ñom aada bi dañ koy jappé ci ñaari yoon lool mom motax manam légui nak ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi ñi nga xamné ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom tamit loolu wax nañ ko ñaari yoon waye li gëna siiw té gëna dëgër ci seen mazhab rahmatullahi alayhim mom moy di benn yoon rek ñom loolu lañu jappé aada manam kon jigéen di mom benn yoon day gis aaday xam adam manam kon ci kaw loolu ñom masalan ki nga xamantene day doga tambalé gis mbeureuk masalan manam tekantal bobu ana lan lay jariñ mo xam ñett yoon la japp wala ñaar yoon la japp wala bok ben yoon la japp ne aada dana ko ci saxé ana tekantal bobu limuy jariñ moy tay masalan tay su fekente ne dama japp ne ben yoon lamay jariñ manam mom moy tun jigen ji tay su fekente ne dafa gis mbeureugum ben yoon manam daal di gis fan yu ñeek juromi fan yu ñeek mu daal di gis deret yo xamantene dafa ñuul ñu daal ci tek fukki fan ak jurom ben ak lu tek manam mu gis deret yo xamantene dafa xonk après nak mu jek jek rek mu daal di gis nak le ci dess yep nek deret yo xamne dafa leunt munul xamewul ba xam munu ko xamé xamewul amul nenn nu mu meuna xamé wéne li mom lu xonk la wala lu ñuul la wala bok gisul différence deret yimi faral di gis manam ci kaw lolu nak bu boba day daal di meuna japp ne comme xamone na ci njaal ben gi ne juromi fan la gison deret bu ñuul après mu daal di xonk yenen fan yi ci dess kon day japp ne juromi fan lolu mom moy mbeureugam bu lolu moy kiko japp ben yoon amma ki japp ne adañ ci ñaar lay meuna amé kokku nak day daal di jappé ki nga xamné manam fokk mu daal di koy jappé manam kokku fokk mu daal di am ci mom manam fokk mu dal ko ñaar yoon amma ki nga xamantene mom mo japp ne ñett la koku fokk mu dal ko ñett yoon te lool moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah ndax sharia mbolam sa yo xamantene da fay wax lo xamne da fay limu ci ñett lay daal di tambalé te ñett yoon la koy daal di wax manam lool lay wax ne nañ ko def ñaan manam sa yi wax rek day wax ne nañ ko def ñett yoon niki non manam masalan suñuy japp ak yenen yépp ci ñett lay aje ne dang koy def lo xamantene lañuy baamu la niki non xat bi soko yonne muy delu ci ñett yoon lañuy daal di mëna manam xat bi nga xamne mom ngay jang muy reub ñet yoon fokk nga man ko yoni ñet yoon mu dem delu ci ñet yoon nu muy doga mënam reub gi doga mëna mat waye manam jang bi doga mëna mat waye loolu mu am hanafi rahmatullahi alayhi mu wute won nañ ci jumhur fofu rahmatullahi alayhi ñom daal di japp na ñaar yoon la ala kulli hal li nga xamantene daal mom lañ ci nam mom moy fokk mu dal jigen di ñet yoon yu mel nonu su ko defé muy doga mëna xamé ni nekkati li mom moy adam koku nak ana nan lay def koku mom su fekente ni dafa gis jorngel au début manam masalan su fekente ne daf daan gis juromi fan mu daal di jek benn bis daal di gis jurom benn fan ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañ koy wax ne la daal di continuer amma ñi nga xamantene manam ñom dañ nan ko ne tey bopam feek yegul ci juro ci fukki fan ak jurom ndax ñom japp nañ ni aada benn yoon lay am comme que nak aada benn yoon lay ci lay ragne ko manam kon ñom bu gisee tey jurom bennel ba pare ñom tamyiz li nga xamne mom moy ragne li gëna deugër ci seen mazhab mom moy mom lañu ëppal doole li nga xamantene mom moy aada comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci jotaay bi wessu ci digënté bi ñuy gis ak ana aada ak tamyiz ana ban ci ñaar yi mom moy li nga xamantene mom mo ëpp doole légui nak bu fekkante ne masalan kon ñom la shafi'i la rahmatullahi alayhim ñom dañuy daadi wax ne dañ lay daal dañ koy daadi dello ci manam dañ koy daldi kon bu boba bu fekke tane juromi fan rek la dañ gis mu jek je gis jurom ben fan dañ nan ko ci jurom benelu fan bi bul julli bul wor mu gis ko jurom ñaari fan dem bu feek yi eppul fukki fan ak jurom ndax bu boba nak bu eppe fukki fan ak jurom nak ci lañuy xamé ni kon ki dafa juumon bu boba nak dañ koy daldi dello wat ci manam fan yi nga xamantene mom moy fané adam lolou moy su fekente ne fatali ko na adam te xamé nako te xamna fan lay né lolou boba nonu lañ koy def lo amma su fekente ne du lolou nak lolou leneen masala la bo xamantene di dañ ci delu ci insha Allah légui nak su fekente ne koku nonu légui nonu mom nonu lay def légui nak su fekente ne amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi rahmatullahi alayhi nga xamne ñom ci ñaar lay doon boba ñaar yoon lañu gis adam ci lañu mëna téggé aada kon ñom bu boba su yexé ci fukké manam ci juroomélu fan bi ci ka bi ñom bu boba dañ nan ko continuer di julli di wor niki nonu hanafi yi rahmat niki nonu hanabilay rahmatullah alayhim tamit lool mom moy seen mazhab ñom dañ nan ko dedet bu fekente ne gis nga ko juroomi fan manam ci juroom bennelu fan ba nga sangu même bo continuer di gis dara ji nga sangu da ngay julli da ngay wor waya li nga xamantene rek mom lañ lay wax moy sa borom kër mom bu mu la jégué lool mom moy li nga xamantene manam mom lañ lay wax manam ngir gëna mëna sammu légui nak su fekente ne da nga dem ba ci fukki fan bi ak manam lool non masalan tay mu gis ko juroomi fan manam ñu jek jek manam ci juroom bennelu fan bi benn bëss rek mu dal ko ñu regate ci juroom ñaarelu fan bi mu continuer gis deret ji ñu dem ci juroom ñettelu fan ba mu continuer gis deret ja ñu dem ci juroom ñentelu fan ba mu gis deret ji te fukkelu fan ba mbir mi arrêté kon booba nak dañ nan ko waw kay legi yi yep geussin la manam astaghfirullah yi yep jor ngel la waye japp ko takal ko manam kon yow gis nga ñenti fan yu teggu ci say fan yi nga xamantene mom ka daan gis te bobu mazhab nak moy bi gëna deugër insha Allah taala mom lañ la waxon kéro manam ne da fay japp ne kon ñent fan yi teggu ci juroomi fanam yi manam yoy yep jor ngel la manam bu boba daf koy daali japp ndax li nga xamantene mom moy li gëna woor mom moy adam te lu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa jox doole adam comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci jotaay bi wessu te suñu hadith bi daf koy tek tele niki non hadithu hamnata bint jahshin daf koy tek tele niki non hadithu aw musallama bi radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñep manam hadith yep dañu dajju dañu tek tele manam adam mo upp doole li nga xamantene mom lañu tuddé tamyiz manam wax nañ la tamit li nga xamantene mom motax len shafi'i ak maliki wala bok mbolo ci shafi'i ak maliki rahmatullahi alayhim wax na li nga xamne mom mo upp doole mom moy adam waxon nañ la mom moy tamyiz waxon nañ la li tax waye waxon nañ la li nga xamantene mom moy li gëna deugër mom moy di adam mom mo upp doole ndax waxu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ci kaw lolu legui nak ci kaw lolou bu boba li nga xamantene mom lañuy mom bu boba li nga xamantene mom lañuy gis mom moy kon bu boba li nga xamne mom lañuy wax jigen jojo moy dañ nan ko sa ñenti fan yoy dang koy japp tak ko waye nang ko tak ba mu leer nañu ngan ngeenu wëru jëk wi gisoon nako ñenti fan yo xamantene ëpp na ci samay fani mbeur bu boba legui ñu daal di dem ci juromelu fan ba manam ci ñaarelu wër wi buñ gisee juromelu fan bi bu boba dañuy daal ne ah comme nak ñexsi na ci juromelu fan legui boba damay daldi sangu ci jurom manam ngir jurom benel fan bi damay ci daldi sangu daldi continue di julli di wor manam su fekente na dafa tombe ak wéru koor waye nak li nga xamne mom lañuy téré rek moy jëkkeer mom lañuy téré manam mu nekk ak mom manam mu teud ak mom ci fan yoy non buñ démé ba ci jurom ci ñentel ba bir ma arrêté hanafi bi da nan la ah legui nak sa aada delu ci naat na legui sa aada jurom ñenti fan la amma han hambali bi da nan ko dedet sa aada meunagula takko ci juroomi ñenti fan legui ba tay juroomi fan la bu deme ci ñettelu wër bu ñu daal mu ñewat loola dalat ko mu yegg ba juroom ñenti fan boba nak dañ nan ko waw kay legui nak yow li nga xamne mom lañ wax intiqalul aada moy sa aada taxuna legui joge na ci juroom ñenti fan legui ñew na juroomi fan legui ñew na ci juroom ñenti fan lool nak moy li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah legui nak su ko defé su bis bu wiri ni nak legui juroom ñenti fan bi mom amna ko mbeureug jorngal manam am legui mbeureug la boba nak jour yi nga xamantene woron nako ci jour yoy wé jour yoy daf koy daldi fayat ab manax su fekente na tombe wul ak wéru koor mom amul benn leunt al ci ju ci ñett wéru yépp amul benn leunt bo xamantene nek na ci bobu masala légui nak su fekente nak masalan tay dafa bu fekente na manam maliki rahmatullah alayhi ñom liñ koy wax moy istighfar loolu waxon nañ ko ci biñu tam biñu mbeustal téré bi manam buntu bi waxon nañ la lan moy istighfar ak li nga xamantene mom mo ci aju légui nak manam ci mom mo ci aju won ci ay tekantal légui nak loolu mom moy ki nga xamantene kon mom moy am manam mom mu'tada la mom moy mu'tada bi nga xamantene mom manam am mo xam amna tamyiz mo xam amul tamyiz ci tekantal bo xamantene budé maliki la ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom tamyiz lañu ëppal doole ci li nga xamantene mom moy aada bi ci kaw lolu kon nak ñom tamit xam nga kon ñom ni ñi def manam ñom dañuy xol rek deret di su fekente ne deret di nuru na deretu mbeureug rek dañuy daldi continue dañ lay daldi continue lo japp ne mbeureug la lolu manam ci mom moy difference entre mani tamyiz la jox doole wala man mani aada la jox doole manam lolu mom moy tekantal bi nga xamantene mom mo ci nek legui nak bu boba legui manam am ma ki nga xamantene manam mota dala manam ko xamantene dafa baxo di gis deretam itam may waye mom manam manam dafa baxo masalan di gis deretam masalan mu dal di ko dan gis juromi fan kon ñu joxe exemple ni batay manam juromi fan la ka dan gis tay mu jek jek rek dal di koy gis masalan fukki fan manam deret du ñul la dan gis mu jek jek gis deret du ñul fukki fan ba fara nak dal di gis deret du xonko nak mu continue ak mom ana koku nan lay def bu boba koku dañ koy wax ne ko li nga xamantene mom ngay japp manam mom moy kon ah comme yow nak li nga dan gis manam kon bu boba bu fekente ne dañ comme ci ma sa bi gëna deugat insha Allah mom moy di kon dañ nan ko juromi fan yi dal moy sa deretu mbeureuk bu boba juromi fan yoy mom moy sa deretu mbeureuk legi nak juromi fan yoy sa yu ñewate ci wéré comme dañuy continue di gis deret rek bu boba juromi fan yoy rek mom ngay japp ne mom nga wara mom manam mom nga japp ne mom moy sa jour sey bisu mbeureuk yenen jour yi ci dess yépp dang ko lapp manam niki nonu tay su fekente nak tamyiz nga upp jox doole boba fukki fan yi ngay daldi japp manam fukki fan yi ngay daldi japp ba pare nak fukki fan yoy nak manam mom sa yu wer wi ñewate mom ngay jël ndax loolu manam mom la mujjé gis deret jo xamantene xamé nako ne li mbeureug la te li du mbeureug amma légui nak su fekente ne masalan jigen la jo manam jigen la jo xamantene da fay gis manam masalan da fa gis deretam manam parce que li nga xamantene mom lañuy xam mom moy aada dana sax ci tamyiz manam ak ragne dana woné ni li moy sama aada manam moy jigen jo xamantene da fay gis wér wu jot juromi fan yo xamantene deret du ñul niki nonu mu daldi gis masalan 20 jours yo xamne deret du xonku la muy gis wér wu jot muy gisé nonu boba kon bis yi nga xamantene mom lay juromi fan yoy mom lay daldi japp manam mu nek bis yi nga xamantene mom lay gis manam li nga xamantene mom moy mbeureugam niki nonu tay su fekenteene jigen la jo xamantene masalan benn bis manam dafa manam day def bis masalan dafa gis juromi fan li nga xamantene manam kokku muata manam ki nga xamantene moy mubtada abi batay manam kon ñu delu ci wat ci benen cas bu spécial ci ki nga xamantene mom moy mubtada abi manam moy jigen gi nga xamantene day doga gis mbeureug manam mu daadi gis juromi fan deret mbeureug daadi arrêté ay at gisutul deret kokku bu boba batay dañuy japp ne juromi fan yu jikki kesse mom mo nekkon li nga xamantene mom moy deret mbeureugum masalan tay su fekenteene nak legi dafa gis juromi fan mu gis deret bi ñuul mu daadi jekki gis mu daadi yenen fan yi ci dess yeb muy gis deret du xonk top nak mbir may continuer deret du xonk donte ay at la dañuy japp ne batay ki lim manam du ñuul je mo nekkon mbeureugum fe gisatul deret du ñuul donte ay at la def manam gisul limu gis jorngel kessela mom gisatul mbeureug manam day yor atté jigen yi nga xamantene dafa lap wala jigen yi nga xamantene tamit non la manam ki nga xamantene masalan ndax waxon nañ la le bok na ndax li nga xamne moy aksaru tuhri amul manam li ëpp ci li nga xamantene mom moy li ëpp ci lap lolu amul li nga xamantene mom mo am moy li gëna neew ci li ñu mëna lap te mom moy fukki fan ak juroom ci wax li nga xamantene mom moy li gëna wër ci waxu borom xam xami rahimahumullah masalan tay bu fekenteene jigen ji masalan dafa gis tamit manam dafa gis tay ben fan ta parce que li nga xamantene mom lañuy wax ad dawr lolu bok na ci ëpp solo yi nga xamantene préciser wuñ ko won bi nga xamantene ñi ngi won yamon ci manam mbeumbeustel gi manam mom moy lat mom moy li nga xamantene mom moy cycle bi lool moy ad dawru lañ ko tuddé manam mom moy tay su fekenteene jigen ji da fay gis ben fan bo xamantene day gis deret manam gis ne ben fan la après mu lab fukki fan ak jurom mu gisat benen fan gis labat fukki fan ak jurom gisat benen fan labat fukki fan ak jurom lool manam mom moy lool moy mom lool moy wéram manam wéram fukki fan ak jurom ben la manam moy jamono jim ko gisse ba jamono jim koy gissat lolou mom moy fukki fan ak jurom ben lolou mom moy kon wéram su fekente na masal ndey giss juromi fan deret niki nonu mu dadi dem ñaar manam def ñaar fukki fan jo xamantene day lap dadi gissat juromi fan deret gissat ñaar fukki fan yo xamantene day lap gissat jurom manam boba dañuy xamne koku tamit wéram kon ñaar fukki fan ak jurom la manam koku lolou mom moy wéram legi nak su fekente na nak ci kaw lolou dafa jek jek dadi giss jorngel dadi giss juromi fan deret jo xamantene manam mu jekki rek masalan jekki rek manam nonu mu ko daan doxale mu jekki rek daal di commencer gis deret jo xamantene xamewuko manam deret ji day continuer du ko xame bu boba nak danan man de comme amon na aada ndax man ñaar fukki fan ak juroom mo nekkon sama dawru manam mo nekkon sama cycle kon ñaar fukki fan ak juroom la chaque ñaar fukki fan ak juroom dama koy tak dootumako fatete dama koy japp bu boba chaque ñaar fukki fan ak juroom fan yu ñëkki damay daal di téé sama wop bu daal di japp ne li moy sama fan yu mbeureug bu ko defé ñaar fukki fan yi ci def manam ma japp ne li manam dama lap kok kon boba nonu lay doxale abadan feek ni nga xamantene manam jor ngel gi mi ngi ci mom te feek amul leneen lu koy woné ak ragné waye tay buñu jekki won rek mu daal di jekki rek affaire retourner à la normale boba day wala bok mbir mi jekki deret ji dag mu daal di gissat benen cycle bu bes di gisse nenen deret boba loola lay daal di japp ne loolu mom moy li nga xamantene mom moy mbeureugum yu bes ci kaw aada bi daal di sax ci juroomelu manam ci ñettelu yoon bi ala kulli hal lol dal manam ay tekantal la tamit yo xamantene dafa aju ci ki nga xamantene mom lañuy wax motada to bi nga xamantene manam mom monam mu mayizala wala bok mu nek ko xamantene xeyra mu mayizala legi nak bu boba tamen mu am yeneeni masala yo xamantene dafa aju ci ki nga xamantene mom lañuy wax an manam nasiya manam mom moy ko ki nga xamantene dafa fatte legi nak ki nga xamantene mom dafa fatte ñaari possibilité mom mo meuna nek ci mom manam mom moy mu fatte adam manam mota dala waye nasiya la manam mota dala amon na ada waye nak daf ko fatte legi koku bu boba li nga xamantene mom lañ koy wax dañ nan ko comme amone nga aada waye dang ko faté waye dañ nan ko nak légui nañu xol yow de possibilité yi am mom moy est ce que faté li ko nga ci ban wal ben xat ci wéru nga koy faté parce que li nga xamantene mom la meuna faté mom moy nombre de jours yi mu daan gis wala bok mu faté ban place la ko daan gis légui su fekente ne nombre de jours yi nga xamantene mom la ko daan gis la faté dañ nan ko amul ben problème delu sil nga di nga bayyi juroom ben fan wala juroom ñaari fan ci tekantel bi nga xamantene mom lañ la joxone sank manam ci juroom ben fan wala juroom ñaari fan ngay arrêté manam ndax lan ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolu bi mu gisé ki nga xamantene mom xamatul won adam def niko delul ci juroomi fan de wala ci juroom ñaari fan delul ci juroom ben fan wala ci juroom ñaari fan lako waxon manam ci kaw lolu kon ci lañu xamé né sa yu leunt amé ci nombre de jours yi nga xamantene mom nga wara arrêté sa yu ci leunt amé jappal ben qaida ben règle téy ko bu ko faté moy sa yu leunt amé ci nombre de jours yi nga xamantene mom nga wara taxaw xamal ni juroom ben fan ci lañ lay delo wala juroom ñaari fan ci tekantel bi nga xamantene mom lañ la joxon sank lool manam mom moy li nga xamantene mom lañuy mom ngay gis legui tay bu fekenteene masalan dañu wax ni jigen ji gis na juroom ben fan manam jigen ji kon mom dafa fatte li nga xamne mom moy nombre de jours yi mu daan gis mbeureugam waye xamna fan ban place da ko daan gis booba dañ nan ko waw kay legui kon nak del def chaque wer sa yu ñewé ci juroom ben fan wala juroom ñaari fan ci place bobu nonu nga daal difay tey sa bop legui su fekenteene masalan dafa fatte adam waye nak manam xamna ni manam fatte ne tamit ci ban parti la ka dan gis way bu boba nak dañ nan ko wa ligi d'accord faté nga ban parti nga ko dan gis way ligi dañ lay lacc ndax ci xaj bu ñëkk bi ci wër yi nga ko dan gis wala bok ci ñaarelu xaj bi manam première quinzaine bi nga ko dan gis wala deuxième quinzaine bi su ne ci deux ci bu ne ci première quinzaine bi la ko dan gis dañ nan ko wa ligi nak xam nga kon nan ngay def da ngay dal di sangu ci jur ci fan yi ñëkk ci manam da ngay dal di téy sa bop juroom ben fan wala juroom ñaari fan ci fan yi nga xamanteni mom moy bu ñëkk ci wër lolu mom moy li nga xamantene mom ngay teye sa bop ala lan mom moy tektal ci lolu ndax li nga xamantene mom mo tektal ci lolu moy li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne lakin da'if salata way na nga bayu julli qadral ayyamin tolok ay fan allati yi nga xamne kunti mom nga nekkon tahidina fiha di ci gisse mbeureuk summa top nak ikhtasali na nga sang wa salita nga julli manam lim ne ko da ngay tok fan yoy après lolu yep ngay doga sang doga julli moy wané ni kon nak avant manam kon lolu la wara jikke manam kon lolu bu boba dañ nan ko sude ci premier 15ème bi la bu boba dañ nan ko kon nak ci premier jour yi ngay semaine bu ñëkk bi ci ngay kon jull manam ngay téy sa bop après nak nga sax nga julli ci yeneen fan yi ci wër niki non feek ya nga nekk ci leunt bi nga xamne mom nga nekk feek fatali ko woto manam li nga xamne mom moy nombre de jours yi nga daan gis sey mbeureuk feek fatali ko wo tamit batay ni nga période bi nga xamne mom nga daan gis sey mbeureuk ni moy ni nga xamantene nonu ngay doxale wër wu jot amma tay su fekenteene dafa wax ne man day fatlikou na wer yi nga xamantene mom la dan manam fatlikou na legui nak manam fatena legui manam ne deuxième quinzaine bi la buñ ne ko ci deuxième quinzaine bi nga dan gis mu ne waw ñu ne ko waw kon d'accord legui kon def ko ci première semaine bi nek ci deuxième quinzaine bi kon boba ci nga koy def mom tamit nonu lay def ndax lan ndax li nga xamantene mom lañ la wax sank rek ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax fatima radiyallahu ta'ala anha niki nonu non la waxe ummu salama radiyallahu anha daf ni na xol fan yi nga xamantene mom la dal gis ay mbeureugam mu na ni ko nak summa top ikhtasili nanga sangu wa falli te nanga julli manam kon lool mom moy war ni kon manam kon ci premier jour yi lañ koy def lool moy li nga xamantene mom moy li gëna ragneeku insha Allah ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah am nañ ay wute yu ndaw ndawaan yo xamantene nek na ci mazahibi waye yoy wute buñ ci duggé duñ ci genn li nga xamantene manam mo gën ci jamono ji ni manam moy ñu léral rek li nga xamantene manam moy li gëna dëgër donte manam te rawati na dafa gëna dëgër ci waxu mbolem borom ngiri rahmatullah alayhim ci seen biir mu amal yenn borom xam xam rahmatullah alayhim yo xamantene dañ ci wute rek lool manam ala kulli hal legui tay su fekenteene masalan dafa wax ne man nak legui fatlikou na nombre de jours waya place bi la fatlikoul bu boba dañ nan dañ koy outal tekantal bi nga xamne mom lañ ko waxon sauf que au lieu ñu nan ko juroom ben fan ngay def wala juroom ñaari fan dañ nan ko sa adam mom ngay tey comme ni nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe fi fatima radiyallahu anha ne ko lakin waya nak da'a salata nga bayyi julli qadra al ayami lu tolok fan allati nga xamne kun tahidina fiha mom nga ci daan gis sey mbeureuk suma top nak ikhtasili nga sang wa salite nga julli manam bob mom amul ben leunt li nga xamantene rek mom lay def comme que place bi la faté waye faté wul nombre de jours bu boba lol lañ koy wax su faté nombre de jours waye faté wul place bi dañ nan ko juroom ben fan wala juroom ñaari fan ci bir place ba amma su fekkentene nak place faté nak manam dafa faté place bi faté nombre de jours bi bu boba dañ koy laaj bax ci première quinzaine bi la wala ci deuxième quinzaine bi su dé ci première quinzaine bi dañ nan ko kon ci première semaine première quinzaine bi juroom ben fan juroom wala juroom ñaari fan amma su fekkentene dafa ni ci deuxième quinzaine bi la dañ nan ko juroom ben fan wala juroom ñaari fan ci première semaine bi nek ci deuxième quinzaine bi li mom moy téxantal gi nga xamantene mom mo aju ci walu gogo amma nak su fekkentene nak xamétul sax manam mom xamétul dara koko nak bu boba manam masalan mu nek ki nga xamne mubtada ala da fay doga tambali manam da fay doga tambali manam koku nonu manam waye xamul kagn la dereet ji tambali won manam lolu la xamul mom dafa xamatul kagn la dereet ji tambali won ba fa dereet ji continue ak mom niki nonu ki nga xamantene momit dafa xamatul kagn la adam tambali xamatul dara ci ay mbirum koku nonu manam mom lañ wax mutahayyira manam koku li nga xamantene mom la la wax sank mom lañ koy wax waye biñu gëna ñëw ci détail yi insha Allah ci hadith bi nga xamantene mom mo nekk ci ñaarël manam suñu ñaarël hadith bi moy bi ummu habibata radiyallahu ta'ala anha don laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ana naka lay def manam kon dal ci gattal li manam mom moy li nga xamantene manam moy léral yi nga xamantene ñom ñoo aju ci jigen gi nga xamantene manam mom moy manam moy jigen ci nga xamantene manam mom moy ki nga xamantene dafa manam mu'tada la nono manam batay mom itam legui nak mu dadi am tamit benen mbir bo xamantene matna bayyi xel manam ki nga xamantene dafa am tamyiz kesse kokku mom dañ koy delo ci tamyizam ci grañewam ki am aada kesse kokku dañ koy delo ci adam amma ki nga xamantene nak mom la adam ak tamyiz ñom bok kokku mom mo leuntone koko rek mom mo leuntone ligéna wo deuguer inshallah moy dañ koy delo ci adam amma bu fekkentene nak dang ko delo ci tamyiz tamit ndax de nga jëfé li nga xamantene mom la maliki wa rahmatullahi alayhim itam lol tamit manam batay nga xamné lolou nga jëfé manam li nga xamantene mom lañ ci djublu won dal moy nga xamé ana lan moy atté bi ak ana nan lañuy teurele atté yoy légui nak manam li nga xamantene manam manam mu am fi tamit yeneene mas'ala yo xamantene manam matna bayyi xel yo xamantene wax nañ ko sank manam lu deme nek fan yi nga xamantene mom lañ lay dello ni la dañ lay dello ci juroom benelu fan manam ak manam ci juroom ben fan wala juroom ñaari fan lolu amna ay wuté ci borom xam xam yi rahimahumullah waye lolu daño préférer indi ko bayyi ba yexi insha Allah ci li nga xamantene mom moy hadith ñaarelu suñu ñaarelu hadith bi ngir gëna mëna léral masala bobu ngir mu baña leunt manam ñu tékkal li nga xamne moy li gëna wër ak